أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. درسimizde inşallah İzâ câe suresi, Nasr suresi ya da Tevdi suresi diye bilinen kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in 110. sırasına yerleştirilmiş olan Medineli bir sureye misafir olduk. İnşallah bu surede Rabbimizin bize ulaştırmak istediği mesajlarını hep beraber dinlemeye, anlamaya çalışacağız. Duyduklarımızla, dinlediklerimizle iman edeceğiz Allah'ın istediği biçimde. Sonra bu imanlarımızı yine Rabbimizin rızasına uygun bir biçimde amele dönüştürme, hayatımızı bu imanlarımızla düzenleme kavgası içine gireceğiz. Nasr suresi, İzâ câe suresi ya da Tevdi suresi. İbn Abbas Efendimizin ifadesine göre Medine'de en son nazil olan sure işte bu suredir. Bu sureden sonra müstakil bir sure gelmemiştir Peygamberimize. Ama elbette Kur'an-ı Kerim'in en son nazil olan suresi bu sure olmakla birlikte en son nazil olan ayeti değil tabi. Yani bu surenin gelişinden sonra da başka ayetler gelmiş ama bu ayetlerin hangi ayetler olduğu konusunda ihtilaf var. Buhari'nin Bera bin Azib radıyallahu anh hazretlerinden bir rivayetine göre Kur'an-ı Kerim'in en son gelen ayeti Nisa suresinin son ayetidir. Abdullah İbni Abbas Efendimiz'in beyanına göre Kur'an-ı Kerim'in en son inen ayeti Bakara suresindeki faizi konu edinen ayettir. Veya kimilerine göre Kur'an'ın en son ayeti Bakara suresinin 281. ayeti veya kimilerine göre Tevbe suresinin 128. 129. ayetidir gibi bu konu ihtilaflıdır. Yani Kur'an'ın en son inen ayeti bu değil ama en son inen suresi işte bu suredir. Ve bu surenin inişinden sonra takriben bir üç ay sonra da ya da 2,5 ay sonra da Allah'ın Resulü vefat etmiş, Dar-ı Baka'ya irtihal etmiştir. Demin de ifade ettiğim gibi İbn Abbas Efendimizin beyanına göre bu sure Mekke'de Peygamber Efendimizin Haccetul Veda'da bulunduğu dönemde inmiş bir sure. Ama Mekke'de inmiş olmasına rağmen Medineli sayılan bir sure. Çünkü Peygamberimiz o esnada Mekke'de misafireten bulunuyordu. Esas Peygamberimizin ikamet mahalli Medine olduğu için Mekke'de indiği halde bu sureye medeni bir sure denmiştir. Allah'ın Resulü Haccetul Veda'da bu sure kendisine geldikten sonra kendisinin vefatını ihtiva eden veda anlamına gelen, vedalaşma anlamına gelen, zaten surenin bir adı da Tevdi suresidir. Vedasının anlamına gelen, vedalaşmasının anlamına gelen bu sure geldikten sonra Allah'ın Resulü devesini mahmuzlamış ve Mekke'de veda hutbesini irat buyurmuştur. O hutbeden önce ya da o hutbeden sonra Allah'ın Resulü şöyle bir söz söyler: bir kulu Allah kendi katındakilerle dünyadakiler arasında muhayyer bıraktı ve o kul Allah katındakileri tercih etti buyurur. Burada peygamberimizin bir kul diye kastettiği kendisidir. Yani şunu demek istiyordu Allah'ın Resulü, Allah beni kendi katındakilerle dünyadakiler arasında bir tercihle baş başa bıraktı. Ben Rabbimin katındakileri tercih ettim. Yani artık benim misyonum tamamlandı. Ben gideceğim deme adına Allah'ın Resulü bunları söyleyince sahabeden kimileri anladılar. Mesela Hazreti Ebu Bekir Efendimiz bir kenara çekilip ağlamaya başladı. Hazreti Fatıma anamız da bu peygamberimizin beyanından sonra ağlıyor. Veya Peygamber Efendimiz bizzat Fatıma annemize bu surenin artık vefatını müjdelediği haberini verince Fatıma annemiz ağlar. Kızını teselli etmek maksadıyla Allah'ın Resulü onun kulağına eğilir, der ki ey Fatıma üzülme, ailemden bana ilk kavuşacak sensin der ve Fatıma annemiz de gülmeye başlar. İşte bu sure Peygamber Efendimizin vefatının imasını taşıdığı için bu sureye Tevdi Suresi denmiştir. Surede Rabbimiz Peygamber Efendimiz'den üç şey ister. Hamd ile Rabbini tesbih etmesini, Rabbine istiğfarda olmasını ister Rabbimiz. Yani tesbih, hamd ve istiğfar ister. Anlıyoruz ki Allah'ın Resulü'nün vefatı yaklaşınca Rabbimiz ondan bunları istemiştir. Öyleyse biz de vefatımız yaklaştığı zaman, ecelimiz yaklaştığı zaman bunları artırmak zorundayız. Tabii vefatımız yaklaşmadan da Rabbimizi tesbih edeceğiz, Rabbimize hamd edeceğiz, Rabbimize istiğfarda bulunacağız ama vefatımız yaklaştığı zaman, ecelimiz yaklaştığı zaman bunları biraz biraz daha artırmak zorundayız. Bakın vefatı yaklaşan yeryüzünün en değerli insanı Allah sevgilisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan bunları istiyordu. Ve Allah'ın Resulü bu surenin gelişinden sonra tesbihini artırdı, tahmidini artırdı, istiğfarını artırdı Peygamberimiz. Çünkü Rabbimiz gerçekten Peygamberimize çok büyük lütuflarda bulmuştu. Gerçekten çok büyük lütuflarda bulmuştu. Tek başına çıkmıştı Allah'ın Resulü Mekke'de, yalnızdı, yapayalnızdı. Hamisi yoktu, yardımcısı, desteği yoktu. Yapayalnızdı Allah'ın Resulü. Hatta o yalnızlık dönemlerinde Hatice annemize şunu söylüyordu Peygamberimiz. Bu şartlarda, bu durumda şimdi beni kim dinler ey Hatice diyordu. Şu yalnızlığı bir düşünün, bir tasavvur edin. Keşke İslam'ı tebliğ sadedinde, İslam'ı çevreye duyurma noktasında şu yalnızlığı bir kerecik biz de içimizde duyabilseydik, bir kerecik biz de içimizde hissedebilseydik. Bu şartlarda beni kim dinler ey Hatice? Ben bu dini, ben bu daveti bu insanlara nasıl ulaştırırım? Kim inanır bana? Kim dinler beni? Diyordu Allah'ın Resulü. Ve kimse bana inanmazken, kimse bana destek olmazken, bana Hatice inandı, Hatice bana destek oldu derken, Hatice annemizin o günlerde peygamberimizi ne kadar çok sevindirdiğini, mutlu ettiğini anlamaya çalışıyoruz. Veya peygamberimiz taştan adam ararken, bir Ebu Bekir'in, bir Bilal'ın, bir Süheyb-i Rumi'nin peygamberimizi ne kadar mesud ettiğini, ne kadar mutlu ettiğini anlamaya çalışıyoruz. Çünkü o günlerde gerçekten toplum lal kesilmişti, toplum sağır kesilmişti. Akrabalarının sağır bir duvar kesilmesi karşısında işte bir Bilal'ın, bir Ammar'ın, bir Süheyb-i Rumi'nin, bir Ebu Bekir'in Peygamber Efendimiz'i ne kadar çok sevindirdiğini anlamaya çalışıyoruz. Gerçekten de o günlerde Müslüman olmak çok zordu. Yani bir adamın ben Müslümanım demesi sanki işkenceye adaylığını koyması anlamına geliyordu. Başlarında kılıçlar helezon çiziyordu, başlarında değirmen taşları döndürülüyordu. Bu şartlarda bir adamın Peygamber Efendimiz'e destek çıkması, ben de Müslümanım deyip onun safına katılması gerçekten işkenceye adaylığını koymasından farksızdı, gerçekten zordu. Yani her yiğidin, her baba yiğidin harcı değildi bu. Dünyayı kurtarmak, dünyayı kucaklama sevdasıyla ortaya çıkmış bir peygambere omuz vermek gerçekten kolay bir şey değildi. İşte o günlerde, o yalnız günlerinde, o sıkıntılı günlerinde görüyoruz peygamberimizi. Evinde karısını anlatıyor, Safa tepesinde insanlara anlatıyor, Merve'de görüyoruz peygamberimizi. Allah'ın Resulünü İbni Erkam'ın evinde görüyoruz, gizli gizli bulduğu 3-5 insana İslam'ı tebliğ ediyor. Allah'ın Resulünü deve güreşlerinin yapıldığı yerde görüyoruz, orada 2 tane insanı baş başa bulmuşsa hemen yanlarına sokulup onlara tevhidi anlatıyor. Allah'ın Resulünü pazarlarda, panayırlarda görüyoruz, hatta taşradan gelen insanların çadırlarının içinde görüyoruz. Yalvarıyordu onlara peygamberimiz. Kavmim bana hüsnü kabul göstermedi. Akrabalarım bana sahip çıkmadı. Yok mu içinizde beni ülkesine götürecek, beni şehrine götürecek, şu dinini anlatmama imkan hazırlayacak, bana fırsat verecek, bana sahip çıkacak birisi yok mu içinizde diye Allah'ın Resulü taşradan gelen insanlara da müracaat ediyor, onlara da bu dini tebliğ ediyordu. Yani düşünebiliyor musunuz? Peygamberimiz tek başına ortaya çıkmış, sıkıntılı günler yaşamış, bir iki insan Müslüman oldu, uzun bir çalışmanın sonucunda Allah'ın Resulü buna seviniyordu. Ama öyle bir zaman gelmiş ki Allah'ın yardımı gelmiş, fetih gelmiş, Mekke fetholmuş, Suudi Arabistan Yarımadası'nda bir tek kafir kalmamış, artık Mekke sokaklarında Bilal'ın çığlıkları tarihe karışmış, Müslüman oldun diye Bilal'ın üzerine vücutunun kendi ağırlığının birkaç misli ağırlıkta taşlar koyup da onu dininden döndürmeye çalışanlar sus pus olmuş, hepsi Müslüman olmuş ve Allah'ın Resulü Mekke'de 100 bin civarındaki sahabesine hutbe okuyordu. Tek kişi olarak harekete geçmişti, tek kişi olarak Allah'ın Resulü bu davaya başlamıştı ama çok kısa bir zaman geçmiş ve Mekke'de Allah Resulü çevresinde onun hutbesini dinleyen 100 bin civarında insan vardı. İşte bütün bunları Rabbimiz lütfetmişti. İşte bütün bu lütuflara karşılık da Rabbimiz Peygamber Efendimiz'den hamd ile tesbih istiyordu kendisine ve istiğfar istiyordu. Bu sure Peygamber Efendimiz'in vefatını ima eden, taşıyan bir sure olduğu için bu surenin gelişinden sonra da sahabeden pek çoğu artık Peygamber Efendimiz'in misyonunun tamamlandığını, güneşin grubunun yaklaştığını, artık Allah Resulü'nün Darul Baka'ya irtihal günlerinin yaklaştığını anlamıştı. Hazreti Ömer Efendimiz zaman zaman sahabenin büyükleriyle ilim meclisleri akdederdi. Bu ilim meclislerine çocuklar alınmazdı. Ama İbn Abbas henüz çocuk yaştayken Ömer Efendimiz o meclislere, o sohbetlere alırdı. Sahabenin büyükleri itiraz ettiler. Dediler ki bu çocuğun işi ne bizim meclisimizde? Hazreti Ömer Efendimiz o çocuğun, yani İbn Abbas Efendimizin ilmi enginliğini, ilmi derinliğini onlara göstermek için çevresindeki sahabe-i kirama şöyle bir soru sor. Söyleyin bakalım bana. Nasır suresinden ne anlıyorsunuz? İzaca'e suresi ne anlatıyor? Oradakiler dediler ki Allah'ın yardımı ve zafer gelecek ve böylece Allah'ın yardımının ve zaferin sonucunda da insanların fevç fevç grup grup Allah'ın dinine girdiğini göreceğiz. Ondan sonra da işte Allah tesbih istiyor, hamd istiyor, istiğfar istiyor dediler. Sonra Hazreti Ömer Efendimiz o çocuk yaştaki İbn Abbas Efendimiz'e döndü. Dedi ki ey İbn Abbas sen ne anladın bu sureden? İbn Abbas Efendimiz dedi ki vallahi ben bu sureden peygamberin misyonunun tamamlandığını, artık güneşin grubunun yaklaştığını anladım der. Hazreti Ömer der ki vallahi ben de aynen senin anladığını anladım der. İşte ben bu çocuğu bunun için bu meclislerde taşıyorum, bu meclislere getiriyorum der. İşte bu sure Tevdi suresi, bu minval üzere gelmiş bir sure, Peygamber Efendimizin hayatının son dönemlerinde gelmiş bir sure. Bu kısa mukaddimeden sonra inşallah bu surede Rabbimizin bize anlatmak istediklerini de şöyle tek tek ayetleri okuyarak tanımaya çalışalım. İzâ câe nasrullâhi vel fetih. Nasrullah, Allah'ın nusreti, Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman. Buradaki nasrullah'tan kasıt, yani Allah'ın yardımı, Allah'ın nusretinden kasıt, Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a karşı düşmanlarına galip gelebilmesi için Rabbimizin yardımıdır demişler ve fetihten kasıt da Rabbimizin bu yardımının sonucunda gönüllerin ve ülkelerin fethedilmesi anlamına geliyor demişler. Veya buradaki Nasrullah'tan kasıt Peygamber Efendimizin davetine karşı Allah'ın yardımı ve bu yardımın neticesinde o davetin gönüllere işlemesi, gönüllere nüfuz etmesi, yani böylece gönüllerin fethi anlamına geliyor demişler. Veya Nasrullah'tan kasıt işte yine Allah'ın yardımı, fetihten kasıt da Mekke'nin fethidir demişler. İşte Allah diyor ki, اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتِحِ Peygamberim, Allah'ın nusreti, Allah'ın yardımı hem dünyadaki istediklerine kavuşma noktasında hem de ahirette cennetin fethi, cennet kapılarının sana açılması, yani aksal gayene ulaşma noktasında Allah'ın yardımı ve Allah'ın fethi geldiği zaman, fetih geldiği zaman. Dikkat ederseniz, buradaki yardım fethi getiren bir yardımdır. Değilse Allah bazen insana yardım eder, yardım eder ama pasifize etme adına yardım eder. Kimi kafirlere Cenab-ı Hakk'ın yardım ettiği gibi pasifize etme adına yardım eder. Veya yine başka bir hadisten öğreniyoruz ki, Peygamberimizin bir hadisinden öğreniyoruz ki, yardım farklı. Diyor ki Allah'ın Resulü, اُنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُومًا Kardeşine yardım et, zalim de mazlum da olsa. Sahabe-i kiram anlayamaz. Ya Resulallah, mazluma yardımı anladık da, zalime nasıl yardım edeceğiz? Hani mazluma yardım, zalimin elinden kurtarmak, zulümden kurtarmak. Peki zalime nasıl yardım edeceğiz? Allah'ın Resulü diyor ki, zalimin de elini tutarak, zalimin de zulmüne engel olarak ona yardım edin. Böyle bir yardım da söz konusu olabilir. Yani yardım geniş kapsamlı bir kelime. Buradaki yardımdan anlıyoruz ki zafere ulaştıran bir yardım, fethi gerçekleştiren bir yardım. Öyleyse ey peygamberim, fethi gerçekleştirecek, seni hem dünyada hem de ukbada arzu ettiğin noktaya ulaştıracak, başarıyla seni kucaklaştıracak Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman. Fakat bütün bunlardan en güzeli, en doğrusu, benim aklıma en yatanı Allah'ın yardımı ve arkasından Mekke'nin fethi kastediliyor. Çünkü bundan sonra olanlar, bundan sonraki ayeti kerimede anlatılanlar Mekke'nin fethinden sonra gerçekleşiyor. Nasıl? Bakın diyor ki Rabbimiz, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا Allah'ın yardımı ve fetih gelip de insanların fevç fevç, grup grup, dalga dalga topluluklar halinde Allah'ın dinine girdiğini gördüğün zaman. Bu da ne zaman gerçekleşmiş? Mekke'nin fethinden sonra gerçekleşmiş. Hicretin 9. yılına senetil vufud denir. Ne demek o? Elçilerin yağmaya başladığı sene. Artık bu sene elçiler yağmaya başlamış. Köyler, kasabalar, şehirler, kabileler, topluluklar halinde, gruplar halinde İslam'a girmeye başlamışlar. Ne zaman olmuş bu? Hicretin 9. yılında, yani Mekke'nin fethinden sonra. Mekke'nin fethi gerçekleşinceye kadar çevredeki kabileler, müşrik kabileler, Arap kabileler hep beklemedeydi. Şöyle diyorlardı, acele et, hele bir bekleyelim. Bu peygamber rüştünü bir ispat etsin. Yani gerçekten Allah'ın elçisi, Allah'ın peygamberi olduğunu bir ortaya koysun, rüştünü bir ispat etsin, ondan sonra İslam'a girelim. Eğer bu gerçekten Allah'ın elçisi ise Allah buna yardım edecek ve Mekke'yi fethedecek diyorlardı. Ve işte hicretin 9. yılı güçlü kuvvetli bir orduyla Peygamber Efendimiz zaferle Mekke'ye girmişti ve çevredeki kabileler bu gerçeği görünce hemen iman etmeye yürüdüler. Kabileler halinde. Yani eskiden 1-2 kişi İslam'a giriyordu. Artık bu 1-2 kişilik İslam'a girişler kendisini toplu halde İslam'a girişlere bırakmıştı. Kabileler yağmaya başlamıştı. Bizim şehir de İslam'a girmek istiyor ya Resulallah. Bizim kabile de girmek istiyor. Kabul buyurursanız ben bizim köyün temsilcisi olarak sana geldim ey Allah'ın Resulü diye kabileler, heyetler peygamberimize yağmaya başlıyorlar. Çünkü onlar biliyorlardı ki Ebrehe, o da Mekke'ye girmek istemişti de Allah onu helak etmişti. Eğer gerçekten diyorlardı bu da mal mülk peşinde olan birisi olsaydı, liderlik sevdasında olan birisi olsaydı, yani yalancı birisi olsaydı, Allah Ebrehe'ye yaptığının aynısını yapardı. Allah buna, bunu yapmadığına, Mekke'nin fethini Allah bu kişiye müyesser kıldığına göre Öyleyse Muhammed Aleyhisselam gerçekten Allah'ın peygamberidir. O rüştünü ispat etmiştir, peygamber olduğunu ortaya koymuştur diye bakıyoruz ki Mekke'nin fethinden sonra insanların Allah'ın dinine fevç fevç girdiklerini görüyoruz. Bakın burada Rabbimiz diyor ki وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ دَخَلُوا dememiş. وَرَأَيْتَ النَّاسَ دَخَلُوا فِي دِينِ اللّٰهِ deseydi, mazi sıgasıyla söyleseydi, o zaman sadece Arapların o dönemde dine girişini anlatır bu ayet diyecektir. Ama muzari sıgasıyla söylediğine göre anlıyoruz ki kıyamete kadar bu dine giriş devam edecek. Her dönem, her nesil bu dine girmeye devam edecek. İşte ayeti kerime bize bunu anlatıyor. Bir de dikkat ederseniz وَرَأَيْتَ النَّاسَ dedi Rabbimiz. Görülsün ki insanlar dine giriyorlar. Ha bu ayeti kerimenin bu ifadesinden şunu da anlıyoruz ki demek ki dine giren kişilere insan diyeceğiz. Dine girmeyen kişilere insan denmeyecektir. Bakın Allah diyor ki وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا görürsün ki insanlar fevç fevç Allah'ın dinine giriyorlar. Demek ki Allah'ın dinine girmeyen kişilere insan denmez. اُولَٰئِكَ كَالْاَنْعَامْ بَلْ هُمْ اَظَلْ hatta Allah diyor ki onlar hayvan gibidirler yolca, hatta hayvandan daha aşağıdırlar onlar. Neden? Çünkü dine girmemişler. Dine girmeyen kişilere insan denmeyecek bu ayeti kerimeye göre. Peki nedir din ve nedir Allah'ın dini ve dine girmek ne demektir? İnşallah kısaca onu bir açıklayalım. Bizim için gerçekten çok çok önemli. Yani din nedir? Allah'ın dini nedir? Ve dine girmek ne demektir? Acaba şu anda bizler dine girmiş miyiz? Bu toplum dine girmiş mi? Ya da dine girmenin ne anlama geldiğini şöyle kısaca inşallah demeye çalışayım. Din bir yaşam biçimidir. Din bir hayat programıdır. Din, ferdin ya da toplumun kendisiyle, ailesiyle, çevresiyle, toplumuyla ve Allah'la ilişkilerini düzenleyen bir manzumedir din. Bu manada yeryüzünde dinsiz bir insan yoktur. Bu manada yeryüzünde dinsiz bir toplum yoktur. Çünkü herkesin gerek kendisiyle, gerek ailesiyle, gerek çevresiyle, gerek toplumuyla, gerekse Allah'la ilişkilerini düzenleyen mutlaka bir planı, bir programı vardır. Yani plansız, programsız bir insan düşünemeyiz. Herkesin bir hayat programı vardır. Kafirin de bir hayat programı vardır. Ve bu manada yeryüzünde dinsiz bir tek insan düşünemeyiz. Yani yasasız, plansız, programsız bir insan yoktur. Yine bu manada yeryüzünde dinsiz bir toplum da düşünemeyiz. Kendine göre bir yasası, bir hayat programı vardır. Yine bu manada komünizm bir dindir, kapitalizm bir dindir, demokrasi de bir dindir. Çünkü onlar da birer hayat programıdır. Birer hayat tarzıdır, birer yaşam biçimidir. Bakın, Kur'an-ı Kerim'de bu hususu anlatan birçok ayet var. Onlardan şöyle kafamdakileri hatırlayabildiklerimi okuyayım inşallah. Ayetlerden birisinde Rabbimiz şöyle diyor. Ali İmran suresinde اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah katında din İslam'dır. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ Ama dikkat edin Allah dininin dışında da dinler vardır. Yani Allah programının, Allah yasalarının dışında da sistemler vardır, dinler vardır, yasalar vardır. Kim ki Allah yasasının, Allah dininin, Allah'ın hayat programının dışında başka bir yasayı, başka bir hayat programını benimserse o ondan kabul edilmeyecektir. İşte bu ayeti kerimeden anlıyoruz ki din bir hayat programıdır, din bir yasadır, din bir yaşam biçimidir ve herkesin kendine göre bir hayat programı, bir yaşam biçimi vardır. Yine bakın Yusuf suresinde bir ayeti kerimede Rabbimiz buyurur ki مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ ف۪ي د۪ينِ الْمَلِكِ Orada diyor ki Yusuf suresinde Rabbimiz Yusuf'un kardeşi Bünyamin'i Melik'in dinine göre orada başka türlü tutup alıkoyması mümkün değildi. Hani biliyorsunuz Yusuf aleyhisselam kardeşi Bünyamin'i Mısır'da yanında alıkoyabilmek için onun erzakının zahiresinin içerisine tası koymuştu. Yani böyle bir düzenle ancak alıkoyabilmişti kardeşini. Allah diyor ki مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ ف۪ي د۪ينِ الْمَلِكِ Melik'in dinine göre Yusuf'un kardeşi Bünyamin'i başka türlü orada tutması mümkün değildi. Kime göre? Melik'in dinine göre. Fi dinil melik. Peki Melik'in dini mi vardı? Hayır, Melik kafirdi. Neden böyle dedi Rabbimiz? Ha, Melik'in yasasına göre, Melik'in anayasasına göre, Melik'in ceza kanunlarına göre Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşi Bünyamin'i orada başka türlü tutması mümkün değildi. Demek ki bu ayeti kerimeden de anlıyoruz ki din bir yasadır, din bir hayat programıdır, bir yaşam biçimidir. Kur'an-ı Kerim'in başka bir ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Dine göre, Melik'in dinine göre, fi dinil Melik. Peki Melik'in dini mi vardı? Hayır, Melik kafirdi. Neden böyle dedi Rabbimiz? Ha, Melik'in yasasına göre, Melik'in anayasasına göre, Melik'in ceza kanunlarına göre Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşi Bünyamin'i orada başka türlü tutması mümkün değildi. Demek ki bu ayeti kerimeden de anlıyoruz ki din bir yasadır, din bir hayat programıdır, bir yaşam biçimidir. Kur'an-ı Kerim'in başka bir ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ela lillahi dinul halis. Dikkat edin, halis din Allah'ın dinidir. Katışıksız din Allah'ın dinidir. Yani hayatın tümüne hakim olan ve hayatta boşluk bırakmayan din Allah'ın dinidir. Yani bir kişi hayatın tümünde Allah'ın dinine girmişse, teslim olmuşsa o kişi Allah'ın dinindedir. Ama bir kişi düşünün ki hayatının bazı bölümlerinde Allah'ın dinine girmiş, yani Allah'ın yasalarıyla hareket ediyor ama hayatının öteki bölümlerinde başkalarının yasaları hakimse işte bu kişi katışıklı bir din sahibidir. Bu tümüyle Allah'ın dinine girmiş sayılmaz. Mesela namaz konusunda Allah'ı dinleyelim ama hukuk konusunda başkalarını dinleyelim. Oruç konusunda Allah'ın sözü geçerli, Allah söz sahibi ama miras hukuku konusunda başkaları söz sahibi derseniz, yani hayatı parçalarsanız, hayatın bir bölümünde Allah'ın yasalarını ama öteki bölümlerinde başkalarının yasalarını uygulamaya kalkarsanız, işte bu katışıklı bir din demektir. Yani karışımlı bir din, saf din değil, halis din değil. İşte böyle şirke bulaşmış bir dindir, Allah korusun. Çünkü din hayatın tümünde teslim olunması gereken bir hayat programıdır. Yine gelecek hafta inşallah tanıyacağız. Kafirun suresinde Rabbimiz diyor ki قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ. De ki peygamberim, ey kafirler. Dikkat ederseniz surenin başında Rabbimiz ey kafirler dedi. Surenin sonunda da buyuruyor ki bakın لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينَ. De ki onlara peygamberim, sizin dininiz sizin olsun, benim dinim de benim olsun. Ya başta kafirler dedi Allah. Kafirin dini mi olur? Elbette kafirin de dini var. Demin söyledim ya, din bir hayat programıdır, din bir yaşam biçimidir ve yeryüzünde dinsiz bir toplum düşünmemiz mümkün değildir. İşte Rabbimizin bu ayeti kerimesi de bize bunu anlatıyor. Öyleyse dinillah nedir? Önce onu söyleyelim. Allah'ın dini, dinleri ikiye ayırıyoruz. Yani sistemleri ikiye ayırıyoruz. Yani yaşam biçimlerini, yani hayat programlarını ikiye ayırıyoruz. Bir, Allah tarafından gönderilmiş, hayatın tümüne hakim olan ve mutlak surette uygulanması gereken hak dinler, bir de insanlar tarafından ortaya atılmış ve toplumun uyguladığı batıl dinler, batıl yasalar, batıl hayat programları. İşte eğer biz Allah'ın dinine girmek istiyorsak, Allah'ın dininin iki temel kaynağı vardır. Birisi kitap, diğeri sünnet. Kitap ve sünneti tanımak suretiyle hayatın tümünde hakim olan bir Allah dinine girmek zorundayız. Hayatı parçalamadan Allah'ın dinine teslim olmak zorundayız. Değilse Allah korusun, gazeteden öğrendiğimiz, televizyondan öğrendiğimiz ya da takvim yaprağından devşirdiğimiz bir dini din zannedip ona giriyorsak, o zaman Allah korusun biz lagviyatı ve lehviyatı din zannetmiş oluruz. Hani En'am suresinde bir ayeti kerimesinde Allah öyle diyordu. اَلَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا. Onlar dinlerini oyun ve oyuncak edindiler. İki manası var bunun tabi. Bir, gazeteden öğrendikleri, dergiden öğrendikleri, hacıdan, hocadan duydukları lagviyatı, lehviyatı din zannedip onu yaşamaya kalktılar. Ya da dinleriyle ilgilenmeyerek dünyalarına verdikleri değeri, dükkanlarına verdikleri ihtimamı, elbiselerinin ütülerine verdikleri ciddiyeti dinlerine, kitaplarına, peygamberlerinin sünnetine vermeyerek dinlerini oyun eğlence tuttular anlamına gelir. Öyleyse biz Allah'ın dinini öğrenelim, temel kaynakları olan kitap ve sünnetten tanıyalım ve Allah'ın istediği biçimde Allah'ın dinine girelim inşallah. Evet, gönül arzusuyla gireceğiz ama bu dine. İki türlü giriş var. Şu anda ızdırarı yönden müminler de kafirler de Allah'ın yasalarına boyun bükmüştür. Yani herkes, kafiri de Müslümanı da fıtraten Allah yasalarına teslimdir. Hani Necip Fazıl öyle diyordu, yorgan kafire varıncaya dek sığınak diyordu ya, üşümemeyi becersinler ya bu kafirler, onlar da üşüyorlar değil mi? Acıkmamayı becerseler ya bu kafirler, onlar da acıkıyorlar. Ölmemeye çare bulsalar ya, bulamıyorlar. Demek ki şu anda kafirler de fıtraten Allah yasalarına boyun bükmüşlerdir. Ama fıtri yönleriyle Allah yasalarına boyun büken bu kafirler, ihtiyari ya da günlük hayatlarında Allah yasalarına boyun bükmedikleri için onlar tav'an Allah'a itaat ediyorlar. Yani hayatların bir bölümü Allah'a teslim, öteki bölümü Allah'a isyan içinde. Ama biz kerhen değil tav'an Allah'a itaat etmeliyiz. Yani hem fıtri hayatımızla hem de günlük hayatımızla Allah'ın dinine girmek zorundayız. İşte Peygamberim Allah'ın yardımı ve fetih gelip de insanların fevç fevç dalgalar halinde, gruplar halinde, topluluklar halinde Allah'ın dinine girdiğini gördüğün zaman فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ Hamd ile Rabbini tesbih et ve ona istiğfarda bulun. اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا Şüphesiz ki Allah dönüşleri çok çok kabul edendir. Tevbeleri çok çok kabul edendir. Bakın, üç nimetten söz etti Rabbimiz. Hemen arkasından üç de görev verdi peygamberine. Tabi onun şahsında bize de. Üç nimet. Neymiş? Nasrullah, fetih ve gönüllerin İslam'a meyletmesi ve gruplar halinde insanların Allah'ın dinine girmesi. İşte bu üç nimete ulaştığın zaman, bu üç başarıyla kucaklaştığın zaman şu üç görevi yapmak zorundasın diye üç nimete karşılık üç görevden söz ediyor Rabbimiz. Neymiş o? Birisi Allah'ı tesbih, sonra hamd, sonra da istiğfar. Şimdi önce bir tesbihi tanıyalım. Ne demektir tesbih? Tesbihin birkaç manası var. Ben uzatmadan inşallah özetle söyleyeceğim. Birinci manası gündeme almak demektir tesbih. Gündeme almak, gündemde tutmak. Kur'an-ı Kerim'de bunu anlatan çok ayet var. Mesela onlardan birisi şöyle. Hadid suresinin başındaki ayeti kerimede Allah diyor ki سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih ederler. Ne demek? Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı gündeme alırlar, gündemde tutarlar. Yani hep Allah'ı konuşurlar, Allah'ın ayetlerini konuşurlar, Allah'ın yasalarını konuşurlar, Allah'ın emirlerini, Allah'ın yasaklarını, Allah'a kulluğu konuşurlar. Biz neyi gündeme alıyoruz şu anda? Yani şu toplumun gündemini ne oluşturuyor? Acaba en çok Allah'ın ayetlerini mi konuşuyor bu toplum, yoksa parayı mı konuşuyor? Çeki senedi mi konuşuyor, geçimden seçimden mi konuşuyor, yoksa gerçekten alayı mı konuşuyor ya da müddessiri mi konuşuyor ya da başka sureleri mi konuşuyor? Yani bu toplumun gündemi ne? Allah diyor ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Öyleyse ey kullarım siz de beni tesbih edin. Yani beni gündeme alın, benim ayetlerimi gündeme alın, benim kitabımı gündeme alın, benim peygamberimin sünnetini gündeme alın. En çok beni konuşun, benim yasalarımı konuşun. Tesbihin birinci manası bu. Tesbihin ikinci manası, Allah kendini bize kitabında nasıl tanıtmışsa, hangi sıfatlarla muttasıf olarak tanıtmış, hangi sıfatlardan da münezzeh olarak tanıtmışsa, öylece Allah'ı tanıyıp, kabullenip inanan kişi tesbih ediyor demektir. Bu konuda önceki derslerimizde epey bir şeyler dediğim için fazla şerh etmeyeceğim. İnşallah anladınız. Tesbihin üçüncü manası da, bir varlığı Allah ne için yaratmışsa, hangi gaye için yaratmışsa, o varlığın o gaye istikametinde hareket etmesinin adına tesbih denir. Hangi varlığı Allah hangi maksatla yaratmışsa ya da hangi varlığa nasıl bir yük tahmil etmiş, nasıl bir rol biçmişse Allah, o varlığın Allah tarafından kendisine çizilen o yörüngenin içinde hareket etmesinin adına tesbih denir. Bu manada güneşin doğması tesbihtir, yıldızın ışık göndermesi tesbihtir, bulutun yağmur yağdırması tesbihtir, gülün kokuşu tesbihtir, bülbülün ötüşü tesbihtir, suyun akışı tesbihtir, ateşin yakışı tesbihtir. Niye? Çünkü Allah bunlara bu rolü biçmiş, bunları bu gaye için yaratmış. Eğer biz de Allah'ın bizim adımıza çizdiği kulluk programının dışına çıkmaz, hayatımızın her alanında Allah'ın bizden istediği kulluğu icra eder, o yörünge içinde hareket edersek, yani yaratılış gayemiz istikametinde hareket edersek, işte biz de Allah'a tesbih etmiş ya da Allah'ı tesbih etmiş olacağız. Tesbihin bir üçüncü manası, dördüncü manası da Allah'ın tanıttıklarını Allah'ın tanıttığı biçimde tanımak tesbihtir. Zaten bunu yapan kişi Subhanallah demeyi hak etmiş demektir. Subhanallah işte burada söylenir. Nasıl? Mesela Allah'ın tanıttığı bir yasayı Allah'ın tanıttığı biçimde o özellikte, o güzellikte tanıyan kişi Subhanallah diyecektir. Mesela Allah bir hukuk tanıtmıştır bize kitabında. Allah'ın ayetlerini, Kur'an'daki hukukla alakalı ayetleri inceleyip tanıyan kişi, yani Allah'ın bize tanıttığı hukuku Allah'ın tanıttığı biçimde tanıyan kişi sonunda Subhanallah diyecektir. Ya Rabbi sen ne büyüksün ki böyle muazzam bir hukuk koymuşsun. Sen ne büyüksün ya Rabbi. Yani tüm dünya insanlığı toplansa, melekleri ve cinleri de imdada çağırsak, 1000 yıl düşünsek mümkün değil. Senin koyduğun bu hukuku biz koyamayız. İnsanlar koyamaz. Subhanallah. Ya Rabbi sen ne muazzam bir hukuk koymuşsun. Veya Allah'ın miras hukukunu tanıyan kişi Subhanallah. Ya Rabbi bunu 1000 yıl insanlık düşünse bulamaz. Sen ne muazzam bir miras hukuku koymuşsun. Ya da Allah'ın kılık kıyafet yasasını tanıyan bir kişi veya Allah'ın erkek kadın ilişkilerinin prensiplerini tanıyan bir kişi veya Allah'ın namazını, Allah'ın orucunu, Allah'ın cihadındaki hikmeti, Allah'ın kısas ayetini tanıyan kişi Subhanallah. Ya Rabbi sen ne muazzam bir kısas yasası koymuşsun ki insana değer veriyorsun, ölümlerin önünü alıyorsun. Eğer bu toplumda senin koyduğun bu yasa uygulansaydı bir tek insan bile öldürülmezdi. Subhanallah ya Rabbi en güzel yasayı sen korsun deme adına kişi Allah'a tesbih edecek. İşte tesbih bu manadadır ve Peygamber Efendimiz'den ve onun şahsında bizlerden Rabbimiz böyle kendisini tesbih etmemizi istiyor. Ama hamd ile tesbih edeceğiz. Hamd ne demektir? Hamd da mükemmel kabul etmek demektir. Allah en mükemmeldir. Allah'ın dışında her şey noksandır. Her şey kusurludur. Ama Allah'ta asla kusur yoktur, noksanlık yoktur. En mükemmel Allah'tır. Mesela bir yazıyı gösteririz. Şu yazı çok güzel ama deriz. Bir eksiği vardır. Şu tablo çok güzel ama deriz. Veya Hasan çok iyi ama deriz. Bu yazı çok güzel yazılmış ama deriz. Bir amması gelir. Bu sıva çok güzel yapılmış ama mutlaka bir amması vardır. Yani mutlaka bir kusuru eksiği vardır. Lakin Rabbimiz için böyle bir kusur, böyle bir eksik kesinlikle söz konusu değil. İşte Rabbimizi böylece eksiksiz kabul edeceğiz, kusursuz kabul edeceğiz, mükemmel kabul edeceğiz ve Rabbimizi hamd edeceğiz. Hamdın bir başka anlamı da şöylece söyleyelim. Hamd hayatın Müslümanlaşmasının adıdır. Bu çok önemli. Hayatı Müslümanlaşan kişi o hayatına elhamdülillah deme hakkını kazanır. Mesela bugün de namaz kıldım elhamdülillah. Bugün de oruç tutabildim elhamdülillah. Bugün de kitapla diyalog kurabildim elhamdülillah. Bugün de bir iki hasta ziyaretine gidebildim elhamdülillah. Bugün de komşumu ziyaret edip ona iki hadis anlatabildim elhamdülillah. Bugün de dükkan bitimi koltuğumun altında evdeki çocuklarıma iki ayet, üç hadis götürebildim elhamdülillah. Yani elhamdülillah bir bakıma hayatın Müslümanlaşmasının, hayatın İslamlaşmasının adıdır. Hani bir ayette öyle diyordu ya Rabbimiz, وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ Onların hayatlarının neticesi elhamdülillahı gerçekleştirmektir. Öyleyse biz de öyle bir hayat yaşayalım ki, hayatımızda adım başına ya da adım adım Müslümanlaşalım ki, Müslümanlaşan hayatımıza elhamdülillah demeye hakkımız olsun. Değilse Müslümanlaşmayan bir hayata hamd etmek caiz değil. Bugün de içki içtim elhamdülillah, bugün de zina ettim elhamdülillah, bugün de çocuklarımla ilgilenmedim elhamdülillah, bugün de komşumla diyalog kurmadım elhamdülillah, bugün de İbrahim'i tanımadan, bugün de Musa'yı tanımadan bir gün yaşadım elhamdülillah, bugün de gıybet ettim elhamdülillah, bugün de insanları kazıkladım elhamdülillah diyemeyeceğimize göre, öyle bir hayata hamd edemeyeceğimize göre, öyleyse hayatımız Müslümanlaşmalı ki biz hamd etmiş olalım. Müslümanlaşan hayatımıza her geçen gün biraz da hamd etme hakkımız doğsun. İşte hamd bu manaya, önceki derslerimizde de bu konuda epey bir şeyler dediğim için bu kadarcıkla iktifa ediyorum. Hamd ile Rabbini tesbih et peygamberim ve ey peygamber yolunun yolcuları, sizler de hamd ile Rabbinizi tesbih edin. وَاسْتَغْفِرْهُ Bir de istiğfar edin. İstiğfar nedir? İstiğfar, kişinin eksiğini yok kabul ettirmesi, hatasını yok arz ettirmesi çabası anlamına gelir. Örnekle söylersek daha hoş anlaşır. Bir iki istiğfar alanı söyleyelim bakın. İstiğfar genellikle ibadetten sonra gelir. Günahtan sonra tevbe gelir, ibadetten sonra istiğfar gelir. Nasıl? Mesela diyor ki Allah'ın Resulü, beş vakit namazın akabinde estağfurullah deyin. Hangi namaz olursa olsun, ister sünnet namaz, ister farz namaz, selam verir vermez Allah'ın Resulü üç kere estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah derdi, ashabına tavsiye ederdi, ashabı da derdi, öyleyse biz de unutmayalım inşallah. Peki ne anlama gelir bu? Ya biz namaz kıldık, ibadet ettik, günah mı işledik ki istiğfar edeceğiz? Ha, zaten istiğfar ibadetten sonra gelir, bakın şu anlama gelir. Ya Rabbi şu benim kıldığım namaz peygamberin namazına benzemedi. Çünkü %100'lük bir namaz peygamberin namazı ama şu benim kıldığım namaz %100'lük peygamberin namazının yanında %2'lik, %3'lük, %5'lik bir namaz. %95'lik eksiğim kusurum var, sen onları görmeyiver, onları kale almayiver ya Rabbi, onları hesaba katmayiver, yok farz ediver ve benim kıldığım şu namazımı peygamberin namazı gibi kabul ediver ya Rabbi deme adına biz namazdan sonra estağfurullah diyeceğiz. Başka nerede? Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Diyor ki mesela Allah ثُمَّ اَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ اَفَاظَ النَّاسِ وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهِ. Hac bittikten sonra diyor Allah, herkesin dağıldığı yerden siz de memleketinize, ülkenize, evlerinize dağılın ama estağfurullah deyin. Allah Allah. Ya biz hac yaptık, günah mı işledik ki estağfurullah diyeceğiz. Hem öyle bir ibadet ettik ki peygamberimizin hadisiyle söyleyelim, anamızdan doğduğumuz gündeki gibi tertemiz günahlarımızı döktüğümüz bir ibadet icra ettik. Onun arkasından Allah diyor ki istiğfar edin. Allah Allah. Ha bunun manası şudur. Ya Rabbi şu benim yaptığım hac İbrahim Aleyhisselam'ın haccına benzemedi. Çünkü %100'lük bir hac İbrahim Aleyhisselam'ın haccıydı. Benim haccım ise İbrahim Aleyhisselam'ın haccının yanında, Peygamber Efendimiz'in haccının yanında %5'lik, %10'luk bir hac oldu. %90'lık eksiğimi görmeyiver, kusurumu görmeyiver, tam kabul ediver ya Rabbi deme adına biz estağfirullah diyeceğiz. İşte istiğfarın manası bu. İstiğfar neymiş? Kişinin kusurunu yok farz ettirmesi, kabul ettirmesi Allah'a, eksiğini tam kabul ettirmesi çabası, işte onun adına istiğfar diyoruz. Yine mesela bakın, tuvaletten çıktıktan sonra diyor peygamberimiz, gufranek deyin diyor, gufranek. Kolay, inşallah ezberleriz. Gufranek, gufranek. Şu anlama geliyor, ya Rabbi zannederdim ki hayatımın düzenini ben koyuyorum, içimdekini dışarıya ben atıyorum zannederdim. Eğer içimdekini dışarıya atma fırsatı vermeseydim ben ne yapardım, ne ederdim deme adına, yani düzeni koyanın Allah olduğunu itiraf etme adına estağfurullah diyeceğiz. Yine bakın burada anlatıldığı gibi Allah'ın yardımı geldiği zaman, bir fetihle kucaklaştığınız zaman, bir başarıya ulaştığınız zaman, bir zaferi karşıladığınız zaman, bir zaferle tokalaştığınız zaman estağfurullah diyeceksiniz. Tören yok, tantana yok. İşte ayeti kerimede Allah bunu anlatıyor. Peygamberim Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman, yani Mekke'nin fethi ya da gönüllerin fethi gerçekleştiği zaman tören yok, tantana yok, bağırıp çağırma yok, nara atmak yok. Bir başarıya ulaştığın zaman Allah'ı hamd ile tesbih et ve estağfurullah de. Şimdi bakın buradaki fetih, evet Mekke'nin fethidir ama kıyamete kadar her bir dönem ülkelerin fethi ve gönüllerin fethidir. Kendimize yönelik söyleyelim. Diyelim ki bir yere gittiniz, bir bölgede, orada öğrendiğiniz bu ayetleri Allah kullarına duyurdunuz, çalıştınız, gayret ettiniz. Aynen bizim şu anda yaptığımız gibi Allah kullarına Allah kitabını duyurmaya başladınız. Ya da Peygamber Efendimizin hadislerini öğretmeye başladınız. Sizin bu gayretleriniz, bu çileniz, bu çabalarınız sonucunda insanlarda değişmeler oldu. Kimileri örtünür oldu, kimileri içkiyi terk eder oldu, kimileri namaza başladı, kimileri hacca gitti. Yani insanların hayatında İslami gelişmeler oldu. Herkes kulluğa yöneldi. İşte siz böyle bir fetihle karşılaştığınız zaman, böyle bir zaferle kucaklaştığınız zaman, ki o da bir fetihtir değil mi? Gönüllerin İslam'a açılması, ne yapacaksınız? Ben yaptım, ben ettim, ben kurdum, ben anlattım. Ben bu hale getirdim bu insanları değil. Tören yok, tantana yok, övünme yok, iftihar yok. Ne yapacaksınız? Estağfurullah, estağfurullah. Öyle diyeceksin. Neden? Ne anlama gelir bu? Birinci manası şudur. Ya Rabbi daha çok insana ulaşmalıydım ama bu kadarına ulaşabildim. Sen eksiğimi görme, kusurumu görme. Bana sıhhat verdin, bana ilim verdin, bana imkan verdin. Daha çok insana bu dini ulaştırmalıydım. Hizmetimi daha çok artırmalıydım. Ancak bu kadarını becerebildim deme adına estağfurullah diyeceğiz. Bir de şu gelişmeler benden değil ya Rabbi. Eğer bu insanlar namaza başlamışsa, Eğer bu insanlar sana kulluğa yönelmişse, eğer bu insanlar içki bırakmışsa, örtünmeye başlamışlarsa, bunlar benden değil sendendir ya Rabbi, sen lütfettin. Benim çalışmalarımın sonucunda değil, senin lütfun sonucunda oldu, senin nusretin ve fethin sonucunda oldu ya Rabbi diye biz ne yapacağız? Allah'a istiğfarda bulunacağız. Sonra, innehu kâne tevvâba, şüphesiz ki Allah tevvâptır. Yani tevbeleri çokça kabul edendir. Peki tevbe nedir? Tevbe dönüş demektir. Dönüş, inabe dönüş demektir. Biz tevbeyi yani dönüşü inabeyi Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Adem Aleyhisselam'ın şahsında görüyoruz. Adem Aleyhisselam şeytanın ihvalarına kapılmış, ağaca doğru gidiyor. Yasaklanmış meyveye doğru gidiyor. Ebedileşmeye doğru gidiyor. Şeytan bir program çizdi ya, ya da Adem Aleyhisselam'ın o anda ağaca doğru giderken ağacı kıbleleştirdiği o esnada kafasında bir program var. Onu icra etmeye gidiyordu. O program şeytandan kaynaklanıyordu. Etkilenmişti Adem Aleyhisselam ve işte böyle ağaca doğru giderken bir anda dönüverip ben ettim sen etme ya Rabbi diye şeytanın gösterdiği kıbleyi ya da kafasındaki Allah rızasına ters düşen kıbleyi terk ediverip Allah'a kulluğa yönelmesine işte ona tevbe denir. Yani dönüş anlamına. Şimdi bir adam düşünün ki Kur'an'dan habersiz, sünnetten habersiz, dinden habersiz, Allah'ın kendisinden istediği kulluk programından habersiz, kendi kendine bir program çizmiş, gecesini gündüzüne katarak, sanki dünyaya para kazanmaya gelmiş gibi, gecesini gündüzüne katarak para kazanmanın peşinde bir program icra ederken, çocuklarıyla bile ilgilenemeyecek kadar, Kur'an sünnet tanımaya zaman bulamayacak kadar, hasta ziyaretine bile gidemeyecek kadar, yani komşularının İslami hayatıyla ilgilenemeyecek kadar böyle bir program çizmiş giderken bir anda Kur'an'la, sünnetle, Allah'ın rızasıyla tanışıp da hemen dönüvermesi, Allah'a kulluğa yönelivermesi işte bu tevbe anlamına gelecek, dönüş anlamına gelecek ve işte bu dönüşleri Allah çokça kabul eden hatta çok sevinendir. Bir hadisle söyleyelim. Allah'ın Resulü diyor ki, farz edin ki bir adam çölde devesini kaybetmiş. Üzerinde yiyeceği, içeceği, erzakıyla birlikte çölde devesini kaybetmiş. Bu adamın yıkılışını, dökülüşünü bir düşünün. Öyle mahvolmuş ki, yani ölüm bu, su yok, yiyecek yok, bitmiş, tükenmiş adam üzüntüsünden kahrolmuş, gam, keder içinde şöyle bir yere yaslanmış, biraz uyumuş. Uyanınca, gözünü açınca bir de bakıyor ki karşısında devesi duruyor. Hem de yuları da var, yuları dahi kaybolmamış. Yiyeceğiyle, içeceğiyle, erzakıyla, yüküyle birlikte deve karşıda duruyor. Şimdi bu adam ne kadar çok sevinir diyor Peygamberimiz. Öyle çok sevinir ki bu adam, yeniden dünyaya gelmiş gibi, öyle çok sevinir ki bakın şöyle der, heyecanından, sevincinden der ki, Allahümme ente abdi ve ene rabbuk der. Ya Rabbi ben senin Rabbinim, sen de benim kulumsun der diyor. Şaşırır sevincinden, halbuki şöyle diyecekti, Ya Rabbi sen benim Rabbimsin, ben de senin kulumum, çok şükür ya Rabbi diyecekti, hamd edecekti Allah'a. Ama sevincinden şaşırdı, dili dolaştı. Dedi ki ya Rabbi ben senin Rabbinim, sen de benim abdimsin, sen de benim kulumsun dedi. Sevincinden şaşırdı. İşte bu adamın sevincinden çok daha fazlasıyla kulunun dönüşüne Allah sevinir diyor. Yani günah programları istikametinde giderken, bozuk bir hayat programı istikametinde giderken, şeytanların yol gösterisine uymuş giderken, tağutlara kulluk istikametinde bir hayat yaşayıp giderken, birdenbire dönüverip de Allah'a kulluğa yönelirse, ben ettim sen etme ya Rabbi, tevbe ya Rabbi, tevbe ya Rabbi diye Allah'a yöneliverirse, işte o kulun bu dönüşüne Allah çok sevinir diyor. Arkadaşlar tabii tevbede bir ayet okuyayım inşallah, şuraya yazmıştım. اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَر۪يبٍ فَاُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ. Tevbe, cehalet sebebiyle, bilgisizlik sebebiyle günah işleyip de ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَر۪يبٍ. Hemen arkasından dönen kişi için tevbe vardır diyor. Hemen arkasından dönen kişi için. Lakin bir adam düşünün ki 70 sene zina etmiş, 70 sene sonra zaten zina edecek durumu da kalmamış, tövbe ya Rabbi bir daha yapmayacağım diyor. Bu tövbe olmaz ki ya. Min garip diyor bakın ayet-i kerimede. Hemen arkasından tövbe etmeliyiz. Veya adam belli bir çağa kadar günahları işlemiş, artık günah işleyecek takati kalmamış, gücü kalmamış, imkanı kalmamış, bu adam tövbe etmeye kalkıyor. Böyle bir tövbe olmaz. İşte Firavun'un tövbesini bilirsiniz. Boğulmak üzereyken ben Musa'nın Rabbine, İsrailoğullarının Rabbine inandım diye kelime-i tevhid getirmeye kalktı. Ama Allah onun tövbesini kabul etmedi. Şimdi bu son bölümü, ayetin, surenin son bölümünü şükür namazı olarak da anlamış alimlerimiz. Fesebbih bihamdi rabbike vestagfirhu, Rabbini hamd ile tesbih et ifadesini namaz olarak anlamış. Çünkü selef alimlerimiz nerede hamd ile birlikte tesbih ifadesi gelmişse bu namazı anlatır demişler. Şükür namazını anlatır demişler. İşte peygamberimiz de Mekke'nin fetih günü 2 rekat namaz kılmış. Şükür namazı kılmış, Allah'a şükretmiş. Yine Allah'ın Resulü zafer kazanmış bir kumandan edasıyla değil de Mekke'ye girerken 2 büklüm vaziyette, Kusva isimli devesinin üstünde böyle sanki devede secdeye kapanmış gibi estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah diye böylece Mekke'ye giriyordu. Öyleyse biz de dünyada bir zaferle, kulluğumuza raci bir galibiyetle tokalaştığımız, kucaklaştığımız zaman istiğfar edeceğiz. Bunu Allah'tan bileceğiz. Eğer mümkünse, becerebilirsek 2 rekatta bir şükür namazı kılacağız. Bu surenin gelişinden sonra sahabe-i kiram Peygamber Efendimizin artık misyonunun tamamlandığını anlamış. Mesela bir Ebu Bekir bir kenara çekilmiş, ağlıyor. Hani çok sevdiğiniz birisini bu dünyada bir daha görmemek üzere kaybetmeniz yaklaşınca, mesela gidiyor adam, bir yerlere gidiyor, bir daha göremeyeceksiniz. Belki öbür tarafta göreceksiniz ama bu dünyada bir daha görme ümidiniz kalmamış. Çok sevdiğiniz birisini uğurlarken ya da onu kaybederken yüreğiniz ağzınıza gelmiş, az daha kalamaz mısın dersiniz ya, sanki sahabe de sevgililerinin gidici olduğunu anlamış, güneşin grubunun yaklaştığını anlamış. Mesela bir Ebu Bekir bir kenarda ağlıyor. Niye ağlıyorsun ey Ebu Bekir diye sormuşlar. Çünkü ayetlerde, son gelen ayetlerde اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَةِ وَرَض۪يتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينَا gibi ayetler gelince Hazreti Ömer mesela gülüyordu, Allah nimetlerini tamamladı diye. Ama Ebu Bekir Efendimiz ağlıyordu. Bana öyle geliyor ki artık sevgilinin gidişi yaklaştı, güneşin grubu yaklaştı diyordu. Ve bu surenin gelişinden 2,5 ay sonra da Allah'ın Resulü vefat etti. İnşallah biz de onun gibi bir hayat yaşayalım, onun yolunda bir hayat yaşayalım, hamd ve tesbih ile bir hayat yaşayalım ve tıpkı Peygamber Efendimizin ruhunu Allah'a teslim ettiği gibi ruhumuzu Allah'a teslim edelim. Allah hepinizden, hepimizden razı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah gereğiyle amel eden kullarından eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.